الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في أحكام التيمم. Mlango huu unaelezea hukumu za tayammum. Yakulu Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah, inna Allah subhanahu wa ta'ala qad shara'a at-tatahhura lis-salati min al-hadathayn al-asghari wal-akbar bil-ma' alladhi anzalahu Allah lana tahura. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kujitoharisha kwa ajili ya sala, kujitoharisha na hadathi mbili, hadathi ndogo na kubwa. Bilma, kujitoharisha kwa maji ambayo Allah ametuteremshia, tahura, kuwa ni yenye kutoharisha. Wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan, na jambo hili ni la wajib, hakuna budi nalo pamoja na uwezekano. Ni wajibu mtu kutumia maji ikiwa ana uwezekano wa kuyapata. Lakin qad ta'ridu halatun fayakunu al-ma'u fiha ma'duman au fi hukmi al-ma'dum, asema lakini huwa zikatokea hali fulani ambapo maji inakuwa katika hali hizo ni maadum, ni yenye kukosekana, au yako katika hukumu ya chenye kukosekana, au maujudan, au maji yanaweza kuwa ni yenye kupatikana, lakini yataadharu isti'maluhu, lakini inakuwa uzito kuyatumia, liudhri min al-adhari shar'iyya, kwa sababu ya udhuru katika nyudhuru za kisheria. Inawezekana maji yapo lakini inakuwa uzito kuyatumia, labda mtu ni mgonjwa na ni wakati wa baridi sana, hawezi kuyatumia ile maji. Kwa hiyo ikiwa kuna udhuru wa kuacha kuyatumia maji, udhuri wa kisheria, hapo ndipo itabidi itumiwe kitu kingine badali ya maji hayo. Wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu, na hapa ndio hapa Allah amejaalia kitu ambacho kinakuwa naibu wa maji, wa huwa tayammumu biturab, na kitu chenyewe ni kutayamam kwa mchanga, taisira na ala alkhalqi, kwa ajili ya kuwasahilishia watu, warafa lilharaj, na kuwaondoshea uzito. Ikiwa kumetokea kitu kama hicho cha maji, kwamba hakuna maji au yapo lakini mtu ana udhuru katika nyudhuru za kisheria zinazomruhusu kutotumia maji, hapo Allah ameweka kitu kingine ambacho ni badali ya kutawadha kwa maji, au ni badali ya kuoga kwa maji. Kitu chenyewe ni mchanga. mchanga, mtu anapotayamam anakuwa amepata udhu au kama ni janaba linakuwa limeondoka kwa kutayamam huko. يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أن يمليوميني مكسماما كواجيل يكسالي أوشيني نيوسوزينو نأوشيني ميكونوينو pamoja na tindi mbili za mikono, na pakeni maji vichwa vyenu, wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila al-ka'bain, pamoja na tindi zile za miguu, wa in kuntum junuban fattaharu, na mkiwa ni wenye janaba jitaharisheni, wa in kuntum marla au ala safar, mkiwa ni wagonjwa au mko safarini, au jaa ahadu minkum minal ghait, au alikuja mmoja wenu kutoka chooni, au la mastumun nisa, au mliwa jamii wanawake, falam tajidu maan, halafu msiyapate maji, fatayammamu saidan tayiba, tayammamuni mchanga ulio tahara, famsahu biujuhikum, pakeni nyuso zenu, wa aidiakum minhu, na mikono yenu, yani na vitanga vyenu kwa mchanga huo. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin, Allah hataki kuwafanyia uzito, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun, lakini anataka kukutoharisheni na aitimize neema yake kwenu, la'alla kumtashkurun, kwa ajili mupate kumshukuru. Watayammumu fi lugha alqasdu, tayammum katika lugha ni alqasdu, kukusudia. Tayammama kwa maana ya kasada, wa tayammumu alqasdu, tayammum ni kukusudia. Hii ni katika lugha. Wa tayammumu fi shari'i huwa mashu alwajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus, ni kupaka uso na vitanga viwili vya mikono kwa mchanga kwa njia maalum. Huwa mashu alwajhi wal yadain bisaidin ala wajhin makhsus, ni kupaka uso na vitanga viwili vya mikono kwa mchanga kwa njia maalumu. Hii ndiyo tayammum kisheria. Wakama huwa thabitun fil Qur'ani al-Karim, na kama ilivyothubutu jambo hili la tayammum katika Qur'ani tukufu, fahuwa thabitun bisunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'il umma. Pia jambo hili la tayammum limethubutu kwa sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na itifaki ya umma. Wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummati al-muhammadiyya, na tayammum ni fadla za umma huu wa Muhammad, ikhtassaha Allahu bihi, Allah ameuhusu umma huu kwa jambo hili la tayammum. Jambo hili la tayammum ni khasa kwa ummati huu, halikuwepo katika umma zilizopita kabla ya ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walam yaj'aluhu tahuran lighayriha, na Allah hakujalia mchanga ni wenye kutoharisha isiyokuwa umma huu, tawsi'atan alayha, kwa kukundulia umma huu Muhammad, wa ihsanan minhu ilaiha, na ihsani yake kwa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mchanga haukuwa ni kitu cha kujitoharishia kwa umati mwingine isiyo kuwa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa fi sahihaini wa ghairihima qala sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Mtume anasema nimepewa mambo matano ambayo hakupewa mtume yoyote kabla yangu. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nimepewa mambo matano ambayo hakuna mtume yoyote aliyepewa mambo hayo kabla yangu. Kwanza, nusirtu birru'bi masirata shahrin. Nimenusuriwa na hofu kwa mwendo wa mwezi mzima. Nusirtu birru'bi masirata shahrin. Nimenusuriwa na hofu kwa mwendo wa mwezi mzima. Yani maadui wanakuwa na hofu kwa muda wa mwezi mzima kabla sijawakabili. Waju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahura. Na umejaliwa mchanga kwangu ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kujitoharishia. Waju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahura. Na nimejaliwa mchanga kuwa ni mahali pa kusalia, wa tahura, na ni kitu cha kutoharishia. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu salatu falyusalli. Mtu yoyote katika ummati wangu ambaye imemdiriki sala na asali. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu salatu falyusalli. Mtu yoyote katika ummati wangu iliyemdiriki sala falyusalli na asali. Wa fi lafdhin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Ana mahali pake pa kusalia na kitu chake cha kutoharishia. Popote mtu kama hana maji, yuko mahali popote, anatayamam na kusali mahali popote, isipokuwa zile sehemu ambazo mtume amekataza kusali: makaburini, chooni, mahali pa zizi zile na sehemu za kulalia ngamia, zile haifai kusali. Lakini mahali popote ambapo mtu imemdiriki sala na hana maji, basi anatayamam na anasali. Haya ni mambo mawili katika mambo matano aliyopewa mtume swalla sallam peke yake, duna ahadin min al-anbiya'i war-rusul. Katika mambo hayo, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Nimehalalishiwa ghanima. Ghanima ngawira pia hazikuhalalishwa kwa mtume yoyote isipokuwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, ndiye alikuwa akipigana maadui wakikimbia, zile ghanima zinakuwa ni za kwake na wanajeshi wake wa Kiislamu. Ama mitume wengine ilikuwa zile ghanima wanazikusanya, alafu unakuja moto kutoka mbinguni na kuziteketeza ghanima zile. Kwa mitume waliopita walikuwa wanakusanya zile ghanima, hawazichukui, unakuja moto unaziteketeza. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo matano aliyopewa mtume sallam peke yake, duna ahadin min al-anbiya. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا. كتيمم نبدالي كجتوارشا كماجي وكاتي وكشيند ونهايو ماجي كشريا. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا. كتيمم نبدالا يطهارا يماجي وكاتي وكشيند ونهايو kuyatumia hayo maji kisheria. Yufalu bitatawhuri bihi kullu ma yufalu bitatawhuri bilma. Hufanyiwa kwa kujitoharisha na mchanga kila linalofanywa kwa kujitoharisha kwa maji. Kila jambo ambalo hujitoharishwa mtu kwa maji, basi anaweza akajitoharisha kwa mchanga, iwe ni kuoga, iwe ni kutawadha. Nasema mina sala wa tawaf wa qiraati alquran wa ghairi dhalik, yote haya ambayo mtu anatawadha kwa ajili yake pia anaweza akatayamam kwa ajili ya mambo, kwa ajili ya sala, kwa ajili ya tawaf, kufanya tawaf pale al-Kaaba, kwa ajili ya kusoma Qur'an na mingineyo. Fa inna Allah ja'ala at-tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira, kwani Allah amejaalia tayammum ni yenye kutoharisha kama alivyojaalia maji ni yenye kutoharisha. Qala alayhi salatu wassalam wa ju'ila turbatuha yani al-ard lana tahura, umejaliwa mchanga wake, mchanga wa hii ardhi kwetu kwamba ni wenye ku, ni kitu cha kujitoharisha, ni kitu cha kutoharishia mchanga. Kwa hiyo mchanga ni kama maji, mchanga ni kama maji. Ikiwa hakuna maji, mtu anatayamam kwa mchanga kwa ajili ya udhu, mtu anatayamam kwa mchanga kwa ajili ya kuoga. Tunasema wayanubu tayammumu anil ma'i fi ahwal, huka tayammum huka unaibu wa maji katika hali fulani. Hiya awalan idha udima alma'u, maji yakikosekana, hapo ndiyo mchanga utakuwa badali ya maji ikiwa maji yamekosekana. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, msipopata maji basi tayammamuni. Sawa'un adimahu fil hadari au fi safar, ni sawa aliyakosa maji mjini au safarini. Watalabahu akayatafuta falam yajiduhu, asiyapate. Hapo sasa ndiyo itabidi atumie mchanga kutawadhia. Ikiwa maji hakuna na ameyatafuta hakupata, hapo hakuna jingine isipokuwa kutayamam kwa mchanga halafu aswali. Wala akisha swali hakuna kurudisha tena ile swala ikiwa atayapata maji. Akisha swali ndiyo imemalizika swala. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu za kutayamam. Ikiwa yamekosekana maji mjini au safarini na aliyatafuta asiyapate. Thanian, idha kana maahu maun yahtajuhu lishurbin wa tabkhin, ikiwa ana maji, maji anayoyahitajia kwa ajili ya kunywa na kupikia. Falau tatahara minhu, lau alijitoharisha kwa maji hayo, la adharra hajatahu, angeidhuru hiyo haja yake, asingeweza kunywa, asingeweza kupikia. Bihaithu ya khafu la atasha ala nafsihi, kwa namna ambapo anaogopa kiu kwa nafsi yake. Au atasha ghairihi, au anaogopa kiu cha mtu mwingine. Min adamiyin, iwe ni mwanadamu au bahimatin au mnyama. Muhtaramaini, wenye kuheshimiwa. Hii ni sababu ya pili ambayo inaruhusu mtu kutayamam kwa mchanga, ikiwa maji anayo lakini maji yenyewe ni kidogo, anataka kunywa au anataka kupikia au anataka kumpa mnyama au mwenzake ana kiu, maji yenyewe ni kidogo hayatoshelezi kunywa na kutawadhia, hapo anaambiwa anywe maji yale halafu atayamam kwa mchanga. Thalithan, idha khafa bisti'mali alma al-dharara fi badanihi, akiogopa kwa kutumia maji madhara kwa mwili wake. Bimaradhin, kwa ugonjwa. Au taakhuri bur'in, au kuchelewa kupona. Aliogopa akitumia maji aliogopa madhara katika mwili wake au kuchelewa kupona yale maradhi alionayo. Ikiwa atatumia maji kwa kutawadhia, atachelewa kupona yale maradhi. Hapo pia hiyo ni sababu ya kwamba atumie mchanga, atayamam kwa mchanga badala ya maji hayo. Liqaulihi ta'ala, wa in kuntum marwa, mkiwa ni wagonjwa. Wa in kuntum marwa au ala safar au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Rabi'an, nne, hali ya nne, idha ajaza an isti'mali alma limaradhin la yastati'u ma'ahu alharaka, akishindwa kuyatumia maji kwa maradhi ambayo hawezi pamoja na kutumia maji hayo hawezi haraka yoyote. Walaysa indahu man yuwalli'uhu, na hana ambaye atamtawadhisha. Wa khafa khuruj alwaqti, na akaogopea kutoka wakati wa sala. Akishindwa kuyatumia maji, limaradhin, kwa maradhi, la yastati'u ma'ahu alharaka, ambapo hawezi pamoja na maradhi hayo hawezi haraka yoyote, na hakuna atakaye mtawadhisha, na pia akaogopa kutoka wakati wa sala, hapo sasa inabidi atumie mchanga, atayammam kwa mchanga. Khamisan, idha khafa bardan bisti'mali alma, akiogopa baridi kwa kutumia maji. Walam yajid ma yusakhinuhu, na hana kitu cha kuchemshia yale maji, hapo pia anaambiwa atumie mchanga, atayammam kwa mchanga. Ikiwa kuna baridi kali na hawezi kutumia maji yale kutokana na afya yake, hawezi kutumia maji ya baridi na hana kitu cha kuchemshia maji yakawa moto, hapo atatayammam. Wasalla, na atasali. Liqaulihi ta'ala, wala taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu. Fafi tilka alahwal yatayammamu wa yusalli, katika hali hizo zote anatayammam na kuswali. Wa in wajada ma'an yakfi ba'dha tuhrihi, akipata maji ambayo yanamtosha baadhi tu ya tahara yake. Istaamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi, watayammama anil baqi alladhi qassara anhu alma, akipata maji ambayo yanatosha baadhi ya tahara yake, atayatumia. Fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi, atatumia katika vile viungo ambavyo vitamwezekania kuviosha au mwili wake, kama ni kuoga, kama ni kutawadha, atatumia maji yale kwa vile viungo vitakavyotosha. Kama ni uso na mikono, maji yamemalizika katika kutawadha, au kama katika kuoga ameoga upande wa kulia peke yake tu, yale maji hayakutosha mwili mzima, hapo itabidi atayammam kwa vile viungo vilivyobakia. Kama aliosha, alianza kuosha mikono na uso, kabla hajafika kuosha mkono wa kulia maji yamemalizika na hakuna maji, hapo atatayammam kwa mchanga, atapaka mchanga uso wake na vitanga vyake, halafu atakwenda kuswali. La ikiwa ni kuoga, ana janaba, anaoga, akaoga maji, maji yakakatika na hakuna maji na hajakamilisha kuoga mwili mzima, pia hapo itabidi atoke, atafute mchanga, atayammam, halafu wasali. Hii ni ikiwa hakuna maji kabisa, sio kwamba imekatika, lakini akitoka yamo kwenye pipa. La, hapo atachukua maji ajaoge. Si kwamba maji yamekatika kwenye shawa ndio basi atayammam, la. Ikiwa maji hakuna kabisa, وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء. Atatayamamia vile viungo vilivyobakia, vile vile viungo ambavyo maji yamepungua kwa viungo hivyo. Liqaulihi ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mlichoweza. Wa in kana bihi jurhun yatadarraru bighaslihi au mashihi bilma tayammama lahu. Ikiwa ana jeraha ambapo anapata madhara kwa kuliosha lile jeraha kwa maji au kwa kulipaka maji, hapo tayammama lahu, atatayammam kwa ajili ya jeraha hilo. Wa ghasala albaqi, na ataosha sehemu zilizobakia. Ikiwa ana jeraha mahali au kiungo katika viungo vya kutawadha ambapo jeraha lile haruhusi kuitia maji, pengine labda litazidi au hata kupaka maji pia haruhusiwi, hapo atatayammam kwa ajili ya jeraha lile. Halafu vile viungo vingine ataviosha kama kawaida. Kwa mfano jeraha liko katika mkono huu, jeraha liko katika mkono huu, ataosha uso, aoshe mkono wa kushoto. Hapa sasa atatayammam kwa ajili ya mkono huu ambao una jeraha, atatayammam. Halafu atapaka maji kichwa na miguu kama kawaida, ataiosha wabas, atakwenda kuswali. Wa in kana jurhuhu la yatadarraru bilmasih, ikiwa lile jeraha lake halipati madhara kwa kupaka maji. Masaha allamad alladhi fawqahu bilma, atapaka lile bendeji lililo juu yake kwa maji, atalipaka maji lile bendeji lililo juu ya lile jeraha. Wakafahu almashu ani tayammum, alafu itamtosheleza ile kupaka maji tu juu ya lile bendeji, hii itamtosheleza na kutayammam. Shafahamu hapa? Ni kwamba kama ana jeraha lakini limefungwa bendeji, hapo haambiwi atayammam, hapo anatakiwa apake maji tu juu ya lile bendeji lake. Lile bendeji apake maji, sehemu nyingine azioshe kama kawaida, sehemu nyingine azioshe kama ni huku, hapa pene bendeji hapa apake maji, alafu sehemu nyingine aoshe, alafu aendelee na sehemu nyingine. Ndio wa in kana juruhu la yatadarraru bilmashi, ikiwa jeraha lake halipati madhara kwa kupaka. Masaha allamad alladhi fawqahu bilma, atapaka lile bendeji ambalo juu yake lilo juu yake juu ya jeraha, atalipaka kwa maji. Wakafahu almashu ani tayammum, na itamtosheleza kupaka, itamtosheleza na hiyo tayammum. Wayajuzu tayammum bima ala wajhi al-ardhi, na inajuzu kutayammam kwa kilicho juu ya ardhi. Yajuzu kutayammam bima ala wajhi al-ardhi, kwa kilicho juu ya ardhi. Min turabin, iwe ni mchanga. Wasabha, na ardhi iliyo ngumu. Waramalin, na changarawe. Waghairihi, na vitu vingine. Kila kitu ambacho kinatokana na mchanga, yajuzu kutayammam kwa kitu hicho. Hadha huwa sahihu min qawla il ulama, hii ndiyo sahihi kwa kauli mbili za maulama. Liqaulihi ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba, kusudieni mchanga ulio halali wenye kutoharisha. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu idha adrakathu salatu tayammamu bil ardi allati yusalluna alayha turaban aw ghayrahu. Walikuwa masahaba, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake, sala inapowadiriki hutayammam katika ardhi ambayo watasali juu yake, hutayamam turaban kwa kutumia mchanga au ghairahu au kitu kingine kisichokuwa mchanga katika vitu vigumu ambavyo vinatokana na mchanga. Walam yakunu yahmiluna ma humut turab, hawakuwa wakibeba mchanga safarini, hawakuwa wakibeba mchanga kwa ajili ya kutayamamia, la, isipokuwa kila kitu kigumu kule safarini, kama hakuna mchanga, kila kitu kigumu wanatayamamia halafu wanasali. Wasifatu tayammum an yadhriba turaba biyadaihi mufarrajatail asabi, namna ya kutayamam ni kupiga mchanga kwa mikono yake hali ya kutawanywa vidole. Thumma yamsahu wajhahu wa batina bi batini asabihi wa yamsahu kaffaihi bi rahatayhi, kisha atapaka uso wake kwa ndani ya vidole vyake. Wa yamsahu kaffaihi, na atapaka vitanga vyake. Bi rahatayhi, kwa vile vitanga vyake vya mikono. Wa yu'ammimu alwajha wal kaffaini bil mashi, ataeneza uso na vitanga vyake kwa kupaka. Dharbu ni kuweka mikono katika ardhi, ndio dharbu, sio kwamba upige. Maana dharbu an yadhriba turaba biyadaihi, si kwamba uipige mikono katika ardhi, ni kiasi cha kuweka hivi halafu ndio apake uso wake. Wayuammimu alwajha wal kaffaini bil mashi, ataeneza uso na vitanga vyake kwa kupaka ule mchanga. Na sio lazima kwamba lazima ule mchanga uingie katika uso na mikono, ni kwamba akishafanya hivi alafu apuliza kidogo, akuondoa zile kokoto, asije akaji kuaruza na kokoto, alafu anapaka tu hivi wabas vitanga viili na kwenda kuswali. Wa immasaha bi dharbataini, akipaka kwa mapigo mawili, ihdahu ma yamsahu biha wajhahu wa thani yamsahu biha badanahu jaza, asema ikiwa atapiga mapigo mawili, moja lao atapaka uso wake na la pili atapaka mwili wake, hii inajuzu, lakini sifata alula hiya alwaridatu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, lakini hii sifa ya kwanza, namna ya kwanza, ndio iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imekuja at-tayammum dharbatani, na pia imekuja at-tayammum dharba, lakini hadithi hii ya kutayamam kwamba ni dharba moja, hadithi ya Ammar bin Yasir, hii ndio asah, sababu iko katika sahih, katika sahihain, iko katika sahihain. Ama nyingine hizi at-tayammum dharbatani, hizi haziko katika sahihain. Kwa hiyo inatangulizwa hii ya kwamba at-tayammum ni dharba moja peke yake kwa uso na vitanga viwili, sio dharbatani. Wayabtulu at-tayammumu an hadathin asghara bimubtilati alwudu, inabatilika tayammum kwa hadathi ndogo kwa vile venye kubatilisha udhu. Venye kubatilisha udhu pia vinabatilisha tayammum. Wa an hadathin akbara bimujibati alghusl, na hubatilisha tayammum kwa hadathi kubwa kwa vile vitu venye kuwajibisha kuoga. Vile vitu vinavyowajibisha kuoga navyo vinabatilisha tayammum kwa ajili ya hadathi kubwa, min janaba, vitu vyenye janaba, wa haidhin wa nifasin, hivi vyote ni kwamba vinabatilisha tayammum ya kuoga hadathi kubwa. Lianna albadala lahu hukmu almubdali, kwa sababu badali ina hukmu ya kile kilichoikiwa badali. Almubdal ni alwudu walghusl, hii ndio almubdal. نتيمم ديو بدل له بدل للوضوء وبدل للغسل. جس البدل له حكم المبدل بدالا إن حكم يكيل كيل تويكي وبدالي كون تيمم إن حكم يا وضوء أو إن حكم يا كوغا كو فيل فيتو أمبافو فينا باتليشا udhu ndivyo vinabatilisha tayammum kwa ajili ya kutawadha, na vitu ambavyo vinabatilisha kuoga ndivyo vinabatilisha tayammum kwa ajili ya kuoga janaba au hadathi kubwa. Wayabtulu tayammum aidan biwujudi alma, tayammum pia inabatilika kwa kupatikana maji. Inkana tayammum liadamihi, ikiwa kutayamam ni kwa sababu ya kukosa maji, yakipatikana yale maji ni kwamba tayamum imeshabatilika. Ikiwa alitayamam kwa sababu ya kutopata maji, lakini ikiwa alitayamam kwa ajili ya udhuru min al-a'dhar, yakipatikana maji itabaki tayamam iko pale pale. Wayabtulu tayamum aidan biwujudi alma إن كان التيمم لعدمه, تيمم تبتليكا وكوباتكانا ماجي إكيوا تيمم نيكوا كوكوسكانا ماجي هايو. تسا يكشا باتكانا توي الماجي نيكوا باتيمم حكونا تينا هايفاي تينا تيمم لازيما تواذي كوا الماجي كو سابو تياري يمشا باتكانا. وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم min maradhin wa nahwihi, pia itabatilika tayammum kwa kuondoka ule udhuru ambao kwa ajili yake imewekwa hii tayammum. Min maradhin, iwe ni maradhi, wa nahwihi, na mfano wake. Yakiondoka tu yale maradhi, sasa huyu mgonjwa haifai tena kutayammam kwa mchanga, lazima atumie maji ya kutawadhia. ومن عدم الماء والتراب, mwenye kukosa maji na mchanga, au wasala ila halin la yastati'u ma'ahu lams al-basharati bima'in wala turab, au ilimfikia hali kwamba hawezi kugusa ngozi yake, haiwezi kugusa maji wala mchanga, fa innahu yusalli ala hasabi halihi, huyo atasali kiasi cha hali yake, bila wudhuin wala tayammum, bila wudhu wala tayammum. Sasa mwenye kukosa maji na mchanga, hakuna maji, hakuna mchanga, hakuna kitu chochote ambacho ni kigumu anachoweza kutayammamia, au hali ya maradhi ilifikia katika hali mbaya kiasi cha kwamba hawezi kutumia maji wala mchanga, hapo ataswali hivyo hivyo katika hali hiyo hiyo alionayo, bila wudhuin wala tayammum, bila kutawadha wala kutayammam. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa usaha, kwa sababu Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Wala yuidu hadhihi sala, wala hatairudisha sala hii, sala hii ambayo aliswali bila udhu wala tayammum, sababu ni hali aliswali kwa sababu ya udhuru, si kwa sababu ya khiari, aliswali kwa sababu ya udhuru huo. Liannahu ata bima umira bihi, huyo aliyefanya hivi amefanya jambo aliloamrishwa. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Kwa hiyo hapa ni kwamba huyu amefanya uwezo wake, kwamba hakupata maji, hakupata kitu cha kutayammamia, mchanga wala kitu kingine chochote. Sasa huyu ataswali hivyo hivyo na hali aliyo, bila udhu wala tayammum. Fattaqullaha mastata'tum. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, مكي أمرشوا جامبو lifanyeni kiasi mnachoweza. Jambo la amri, maamrisho, linafanywa kiasi cha uwezo wetu, lakini makatazo hakuna uwezo. Mtume katika hadithi hii ukamilifu wake anasema wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, jambo nilokatazeni liwacheni, jiepusheni nalo. Idha amartukum bi amrin, nikikuamrisheni jambo, fa'tu minhu mastata'tum, lifanyeni kiasi mnachoweza. Lakini wa ma nahaitukum anhu, nililokatazeni, fajtanibu, jiepusheni nalo. Hakuna mtu aweza au hawezi, madam ni jambo la makatazo na la haramu, mtu lazima aliwe aliwache na ajiepushe nalo. Aweza hawezi, jambo la haramu mtu anatakiwa ajiepushe nalo, sawa aweza kujiepusha au hawezi. Lakini jambo la amri, mtu anatakiwa afanye kiasi cha uwezo wake. Mtu asiyeweza kuswali kwa kusimama, aswali kwa kukaa. Hawezi kuswali kukaa, alale huku aswali. Hawezi kuswali hata kulala, aashirie tu kwa macho yake. Hii ndio fattaqullaha mastata'tum. Hadhihi jumla min ahkami tayammum suqnaha lak, asema Sheikh Hafidhullah, hii ni jumla ya hukumu za tayammum tumekuelezea au tumekuletea. Fa in ashkala alayka shay'un minha au min ghayriha, likikutatiza jambo lolote katika hukumu hilo, hukumu hizo au jingine, fa alayka an tas'ala ahla al-ilmi, jilazimishe kuwauliza ahlul ilm. Wala tatasahal fi amri dinik, wala usifanye wepesi katika mambo ya dini yako. La siyama amra salah, hasa hasa mambo ya sala. Allati hiya amudu lislam, sala ambayo ni nguzo za Uislam. Fa innal amra muhimun jidda, kwani jambo hili ni muhimu sana. Mtu kama jambo lolote limemtatiza katika hukumu za sala, ni wajibu wake awaulize maulama, asikae kimya akafanya hivyo anavyojua yeye. Dini sio hivyo, wala kuuliza si ujinga. Atafute mwana wa chuoni amuulize hukumu ile ambayo inamtatiza. Hivi ndivyo tunavyoambiwa Waislamu, fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni watu wa ilmu mkiwa hamjui. Kwa hiyo kuuliza si ujinga. Muislamu kama jambo halijui, anawajibika kuwauliza wale wanaojua katika hukumu za Kiislamu. وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. باب في أحكام إزالة النجاسة، ملango huu naelezea hukumu za kuondosha najisi. يقول الشيخ حفظه الله: فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. كما kwamba yani kama ilivyo kwamba inatakiwa kwa Muislamu awe ni mwenye kutahari, mwenye kutakasika na hadath, akitaka kuswali vile vile inatakiwa kwa Muislamu huyo tahara tul badan, usafi wa mwili, wa thawbi na nguo, walbuqa na pale mahali pa kusalia, minan najasa, sehemu zote hizo zitakasiki na najisi. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahir, nguo zako zitoharishe. Wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haydh min thawbiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwamrisha mwanamke kuosha damu ya hedhi katika nguo yake. kuonesha kwamba damu ya hedhi ni najisi kinyume cha damu nyingine ya mwili. Damu nyingine ya mwili mtu akikatika kidole, mguu, damu ikitoka sio najisi, lakini damu ya hedhi ni najisi. Lama kana al-amru kadhalika tatallaba minna an nulqiya al-wudhu'a ala ha al-dhaw'a ala hadha al-mawdhu'. Ilipokuwa mambo yako hivyo, tumetakiwa tuangalie an nulqiya al-dhaw'a ala hadha al-mawdhu', yani tuupe mwangaza maudhui hii, tuipe mwangaza maudhui hii. Wa huwa maudhu'u izalati najasa, maudhui ya kuondosha najsi. Aridhina li ahammi ahkamihi, hali ya kuonesha muhimu katika hukumu zake. Rajaa an yantafi'a bidhalika man yaqra'uhu min ikhwanina almuslimin, kwa kutarajia kunufaika kwa hayo atakayesoma katika ndugu zetu Waislamu. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا, ولكوا معلماء وفقي الله ورحمه وكيوكا موضوعي هي وكيوكيا موضوعي هي ملانغو معلوم. معلماء وفقي الله ورحمه ولكوا وكيوكيا موضوعي هي ملانغو معلوم, يسمونه باب إزالة النجاسة, mlango wa kuondosha najisi. Ai tatuhiru mawaridi najasa, kutoharisha zile sehemu za kupitia najisi. Alati tatrau ala mahali tahirin min athiyab wal awani wal furush wal biqai wa nahwiha, najisi ambayo inazuka katika mahali palipo tahara, iwe ni nguo na vyombo wa furush, vitu vya kutandikia, walbiqai na sehemu, wanahu ya na mfano wa hivyo. Wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwa alma, na asli ambayo huondoshewa najisi ni maji. Maji ndiyo asili ya kutoharisha nguo, ndiyo asili ya kutoharisha mwili, ndiyo asili ya kujitoharisha kitu chochote, maji. Fahuwa al aslu fit tatuhir, maji ndiyo asili katika kujitoharishia. Lianna Allah wasafahu bidhalik, kwa sababu Allah ameyasifu maji kwa hivyo, kama fi qawlihi ta'ala wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bihi, Allah amekuteremshieni kutoka mawinguni maji ili akutaharisheni kwa maji hayo, kuonesha kwamba maji ndiyo asili ya kujitoharisha. والنجاسة التي تجب إزالتها, نجس ambazo ni wajibu kuziondosha. Imma an takuna ala wajhi al-ardh, imma ni kuwa zile najisi ziko juu ya ardhi. Wa mattasala biha, na kitu kilichoshikana na najisi na ardhi. Min al-hitani, katika kuta. Wal ahwad, na birika. Was-sukhur, na mawe. فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة, hivi inatosha katika kuvitoharisha muosho mmoja tu. Tadhhabu bi aini najasa, unaondosha dhati ya najisi. Ikiwa ukuta umenajisika au ardhi imenajisika au jiwe limenajisika, hapo litatoharika vipi? Linatiwa maji tu. Kama ni ukuta unatiwa maji tu mara moja, au kama ni ardhi inamwagiwa maji tu, basi. Fahadhihi yakfi fi tatihiriha ghaslatun wahida tadhhabu bi aini najasa, hii inatosha katika kutoharisha muosho mmoja tu utakaoondosha dhati ya ile najisi. Bimaana annaha tughmaru bilmai bisabbihi alayhi maratan wahida, humiminiwa maji, huenezwa kwa maji yanayomiminiwa mahali pale mara moja tu. لأمره عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وسبب يقوامريش يمتوم صلى الله عليه وسلم كممينو ماجي جو يمكوجو وبدوي aliyekojoa ndani ya msikiti. Bedui alikojoa katika pembe ya msikiti. Masahaba wapo wakataka kumvamia kumzuia, mtume akawakataza akawaambia mwachieni amalize mkojo wake. Alipomaliza akamuita taratibu tu na kumwambia huu ni msikiti, ni nyumba ya Allah, haifai kunajisishwa hapa. Haifai mtu kutia najisi yoyote katika msikiti. Msikiti ni mahali pa kusalia, msikiti ni mahali pa kumtaja Allah na kumsabih Allah. Halafu akamwachia kuonesha jinsi mtume alivyokuwa na tabia nzuri sana, hata katika upande wa da'wa alikuwa na tabia nzuri. Hakumkaripia yule aliyekojoa pale na kunajisisha msikitini, wala hakumkemea, bali alimuita kwa njia nzuri na kumuelezea, sababu huyo ilikuwa hajui hukumu na heshima za msikiti. Ilikuwa hajui, ni mtu bedui anaishi mashambani, hajui hukumu ya msikiti, kwa hiyo ndio maana akakojoa. Lakini kama mtu anajua heshima ya msikiti, hapo huyu anatakiwa achapwe, anatakiwa adhibiwe. Huyu ilikuwa hajui hukumu ya msikiti kwamba haifai kutia najisi pale. Lakini kama mtu anajua tunamtia bakora hapa msikitini, kwanza atawahi basi, tutambeba juu juu akakojoe huko kwao huko. Kwa hiyo hukumu ya kutaharishwa ile ardhi iliyonajisika au ukuta au jiwe ni kumwagiwa maji tu mara moja halafu basi. Wakadha idha ghumirat bima'il matar wasuyul, vile vile ikienezwa ile ardhi kwa maji ya mvua au maji ya mafuriko, yakipita tu katika ardhi iliyonajisi tayari ardhi ile imeshataharika. Kama ardhi ina najisi, mvua ikashuka pale katika ardhi ile, tayari ardhi ile imeshatoharika. Wa in kanat an-najasatu ala ghairi al-ardhi, ikiwa najisi haiko katika ardhi, anasema fa idha zalat bi sabbi al-ma'i 'alayha, ikiondoka ile najisi kwa kumiminiwa maji au bi ma'il matari nazil, au kwa maji ya mvua inayoshuka, au iljari alaiha, au maji yenye kupita katika najisi ile, kafadhalika fi tatihiri ha, hilo litatosha katika kuitoharisha ile ardhi ile au najisi ile, itatosha hiyo katika kuitoharisha najisi hiyo. Tumefahamu, wala sio lazima kutafuta sabuni tena hapo, sio lazima kutafuta sabuni. Nafsi yale maji tu yakishamwiwa pale tayari imetoharika ile najisi. Wa in kanat an-najasatu ala ghairi al-ardhi, ikiwa najisi iko katika mahali ambapo sio ardhi, wa matasala biha, na sehemu iliyoshikana na ardhi, fa in kanat min kalbin au khinzirin, ikiwa ile najisi ni ya mbwa au nguruwe, wa mata walada minhuma, na mnyama aliyezalikana kutokana na mbwa au nguruwe, fatatuhiruha bisabi ghasalat, kuitoharisha kitu hicho ni kwa miosho saba, ihdahunna biturab, moja lao iwe ni kwa mchanga, bi an yuj'ala turabu ma'a ihdal ghasalat, utiwe ule mchanga, ujaliwe ule mchanga pamoja na muosho mmoja katika miosho hiyo saba, najisi ya mbwa na nguruwe. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahunna biturab, mbwa akitia mdomo wake katika chombo cha mmoja wenu na kioshe mara saba, muosho wa kwanza iwe ni kwa mchanga. Rawahu Muslim wa ghairuhu, sababu mchanga ndio unaondosha vile vidudu vilivyo katika mdomo wa mbwa. Asitumie sabuni, sio sabuni wala jiki itakaoondoa, ni mchanga. Lazima utumike mchanga kama alivyo bainisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa hadha alhukmu amun fil ina'i wa ghairihi, hukumu hii inaenea katika chombo na isiyo kwa chombo. Madam mdomo wa mbwa umefika pale, basi lazima ioshwe mara saba, halafu muosho mmoja iwe ni kwa mchanga. Kitu chochote anasema amun fil ina'i wa ghairi, kathiab kama nguo, walfurush na matandiko, ni hivyo hivyo. Wa in kanat najasatu ghairi kalbin au khinzir, ikiwa ni najisi asiye kuwa mbwa na nguruwe, kalbaul kama mkojo, walghait na haja kubwa, wadami na damu, wanahuya na mfano wa hivyo, fa innaha tughsalu bilmai maa alfarki wal asri, huoshwa kwa maji pamoja na kusugua na kukamuliwa, hata tazula mpaka iondoke najisi hiyo, ikiwa si najisi ya mbwa au nguruwe. Hatta tazula mpaka iondoke, fala yabqa laha ainun wala launun, isibakie dhati yake wala rangi yake, ile najisi isibakie katika ile nguo au katika mahali popote, isibakie dhati yake wala rangi ya najisi hiyo. Masala ni khilafia, masala haya na khilafu kwa Sheikh Dhaba, ye rai yake ni kwamba damu ni katika najisi, lakini maulama wengine, bali wengi katika hao wanasema damu si najisi. Hapa akasema ihda hunna, na kuna hadithi nyingine sema ula hunna, yani muosho wa kwanza uchanganywe na mchanga. Sasa wasema naam. Kwa hiyo muosho wa kwanza ni uwe ni mchanga na maji inachanganywa kwa ajili ya kuosha kile chombo, sababu mchanga ndio unaoondosha zaidi vile vidudu vya mbwa. Aiyo, pia ni kwamba atapaka tu sehemu ile, sehemu nyingine ataoga, ataziosha kama kawaida. Kama haikufungwa lile jeraha, sio atafunga kama ni bendeji, alafu alipake maji tu pale pahali pa ile bendeji, sehemu nyingine ataziosha. Naam, na kama amehakikisha kwamba lile nguo yake imeingia najisi, lazima akaioshe. Kama ana uhakika kwamba buibui lake lile alilovaa limeingia najisi, hapo itakuwa lazima alioshe ndio asali. Lakini kama hana uhakika huo, ndio inavyotakiwa kwamba buibui lile lizidi miguu yake isionekane anapotembea. Kwa kama akihakikisha kwamba ina najisi buibui, hapo lazima aoshe ndio asali. La, kama hana uhakika huo, anaweza akaswalia tu hivyo hivyo. Allahu alam. Ndo nasema ikiwa kama ana uhakika kwamba limenajisika buibui, hawezi kuswalia. Lakini kama nafsi ya kuburuza tu katika mchanga, hainajisiki mpaka hakikishe kwamba limegusa najisi, hapo lazima sasa akalioshe buibui lake.